Sinon. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Больш няма на каго азірацца, няма каго чакаць. Ніхто, акрамя нас, не даб'ецца вызвалення лідараў нацыі з турмы. Гэтымі словамі каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі сёння заклікаў грамадзянаў у самы цэнтр Менску на Кастрычніцкую плошчу. Удзельнікі акцый кажуць, што іх не запалохаюць ніякія забароны і рэпрэсіі. Прыблізна а палове восьмай мы звязаліся з нашым карэспандэнтам Алесем Дашчынскім. Я зараз знаходжуся на Кастрычніцкай плошчы. Тут о 19-й гадзіне меркавалася распачацца акцыя салідарнасці з палітвязнямі. І на гэты момант ўжо можна сказаць, што Максім Вінярскі, гэта адзін з каардынатараў «Еўрапейскай Беларусі», а менавіта гэтую акцыю і ладзіць «Еўрапейская Беларусь», ўжо затрыманы міліцыянтамі. Ён прыйшоў на плошчу і нават не паспеў нешта сказаць у мегафон, які меў разам з сабой. Тут жа да яго падбеглі міліцыянты, сярод іх падпалкоўнік Ігар Яўсеяў. Яны вельмі груба падышлі, узялі яго пад рукі і сказалі, што мы вас ўжо папярэджвалі, вас папярэджвала генеральная пракуратура, што вы не павінны ладзіць гэтую акцыю, не павінны былі прыходзіць на Кастрычніцкую плошчу. Але і тут же яны яго пацягнулі ў міліцэйскую машыну, потым і павезлі яго ў пастарунак. Дарэчы, па дарозе Максім Вінярскі паспеў сказаць журналістам, што акцыі салідарнасці будуць ладзіцца ўсё роўна, нягледзячы на ўсе перашкоды, якія чыняць супрацоўнікі праваахоўных органаў. Далей сюды прыйшла таксама маці палітвязня Мікіты Ліхавіда, Алена Ліхавід. Як толькі яна пачала адказваць на пытанні журналістаў, якія падышлі да яе, сюды да яе зноў жа падбеглі міліцыянты, сярод іх быў Ігар Яўсеяў, і вельмі груба ёй пачалі казаць, што яна не мае права даваць інтэрв'ю на плошчы Кастрычніцкай. І прыгразілі, што ў адваротным выпадку яе адвязуць у цэнтральны РАУС. Пасля гэтага Алена Ліхавіт сказала, што яна не дае тут ніякіх інтэрв'ю, а проста размаўляе і мае на гэта права, і яна нічога не баіцца, і ну пасля гэтага неяк міліцыянты адышлі. Потым на плошчы з'явіўся былы палітвязень Васіль Парфянкоў. Ён таксама, яго таксама падбеглі журналісты, ну і пачалі распытваць пра акцыю, што адбываецца. Тут жа да Парфянкова падбеглі зноў жа міліцыянты і сказалі: мы ж вас папярэджвалі, чаго вы сюды прыйшлі. Пачалі яго выціскаць з плошчы і загадалі яму сыходзіць. Сказаў некалькі словаў для журналістаў, Парфянкоў пайшоў з плошчы ў бок крамы ГУМ і там сеў на рейсавы аўтобус нумар 100, але супрацоўнікі міліцыі ў цывільным, якія суправаджалі ўвесь час Парфянкова, селі таксама з ім у гэты аўтобус, і я мяркую, што зусім магчыма, што яго могуць там недзе затрымаць уціхую без прысутнасці журналістаў. Правесці акцыю практычна немагчыма, таму што тут вельмі многа людзей у цывільным, яны вельмі падрабязна сочаць, здымаюць на відэа усіх прысутных, і натуральна, што яны ведаюць гэтых актывістаў, ведаюць гэтых людзей, і тут жа падбягаюць і спрабуюць іх лакалізаваць. Аднак людзі не сыходзяць з Кастрычніцкай плошчы, і магчыма, нешта яшчэ можа адбыцца далей. Рэпартаж Алеся Дашчынскага з цэнтру Менска. А сёння ў цэнтральным судзе судзілі затрыманых падчас такой жа акцыі салідарнасці ў пятніцу. Аляксандр Валанцэвіч арыштаваны на 7 сутак, Сяргей Чаравяка на 5. Актывіст «Еўрапейскай Беларусі» Андрэй Моўчан адзначыў, што прысуды ягоным паплечнікам надуманыя і былі вызначаныя раней. Вот этих ребят действия, это на самом деле героизм. Просто меня поражает действие нашего народа. Почему они не заступаются за этих людей, почему не выходят на площадь? Герои сидят в тюрьмах, а остальные сидят на кухнях. Пока мы не будем едины, мы не победим. Каже активист «Европейской Беларуси». 10 суток арышту за хвилину с портретом Санникова отримал сегодня гомельский активист Виталь Протасевич. Считаю, что тут слишком много, ни за что вообще, без всяких на то оснований. Я никого не призывал, ни к чему, вышел с самостоятельной такой молчаливой акцией. По-моему, то 3 суток этих было достаточно. Віталь Пратасевіч оказаўся адзіным, хто ў пятніцу ў Гомелі, нягледзячы на папярэджанні, разгарнуў партрэт палітвязня. Дэталі падае Вячаслаў Кулік. 21 кастрычніка ўвечары на прыпынку грамадскага транспарту плошчы Леніна Падар Пратасевіч дастаў партрэт палізнявольнага экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Пастаяў з ім хвіліну ці дзве, ніякіх лёзынгаў, ніякіх заяў Віталь не агучыў. Да яго падышлі спачатку людзі ў цывільным, а пасля спецназаўцы і забралі ў цэнтральны раддзел міліцыі. У пратаколі пазначана, што Пратасевіч сваімі дзеяннямі публічна выказваў грамадска-палітычныя інтарэсы. На судзе Віталь заявіў, што ні да сайту Харты 97, ні да іншых інтэрнэт-рэсурсаў ніякага дачынення не мае. Стаяў ён з партрэтам Саннікава таму, што лічыць яго ды іншых палізнявольнікаў незаконна асуджанымі. Я считаю, что люди сидят незаконно, ни за что, и их хоть как-то надо поддерживать, хотя бы такими вот молчаливыми акциями. 21 кастрычніка у скверы Кирилы Туровска, что по площади Ленина, выходили трое гамельчуков. Милиция и спецназ не дозволяли им разгарнуть плакаты с портретами белорусских полезневоленных. Попереджали, что як гэта яны зробяць, их затримают. Илья Миронов и Змітер Крашков покинули сквер, а Віталь Пратасевіч перайшоў да драмтэатру, дзе прыпынак грамадскага транспарту і разгарнуў партрэт Саннікава. Кроме милициантов никого не было, мы решили, что смысла проведения акции никакой нет. А Виталий сказал, что он все равно пойдет и развернет плакат. Каждый человек сам решает для себя, он решил так, это его право, его выбор. Василь Токаренко, який недавно был покараны штрафом за народный сход и якого судья выделил от зали за то, что он перепытывал прозвище спецназовцев, так прокомментовал вырок. Коли уже мышки нельга звернуть увагу на беззаконие в Республике Беларусь, то пэна уже треба думать про реальные митинги, реальные пикеты, как эта влада бачила, что она антинародная и что мусить подпорядковываться меркованию народу. Силовые структуры могут разбешенно складывать любые протоколы, яны ж выступают сведками на суде. Без обороны среднестатистичного жихара города Гомеля видовочно. Репортаж с Гомеля. Які вынік перапіскі паміж Пуціным і Лукашэнкам у газеце «Известія»? Ці мае нейкія асаблівасці цяперашні раўнд інтэграцыі на постсавецкай прасторы, ініцыяваны Масквой? Ці можа справа Тимашэнкі і рэакцыя на яе Еўропы спарадзіць вялікі геапалітычны паварот Украіны на ўсход? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, з Масквы і Кіеву аглядальнікі нашага радыё Вадзім Дубноў і Віталь Портнікаў. Праскі акцэнт у вечаровым эфіры «Свабоды». Дзейны старшыня АБС, міністр замежных спраў Літвы Аўдроніус Ажубаліс выступіў сёння з асуджэннем нядаўна прынятых у Беларусі паправак да законаў аб дэманстрацыях і аб службах бяспекі. Ён заявіў, што гэтыя папраўкі яшчэ больш абмяжуюць свабоды сходаў і асацыяцый у Беларусі. Ажубаліс заклікаў Александра Лукашэнку не падпісваць гэтыя папраўкі і ўстрымлівацца ад далейшых парушэнняў абавязацельстваў Беларусі ў рамках АБС. Тым часам назіральная місія Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікала ў сувязі з рэпрэсіўнымі папраўкамі часова прыпыніць удзел Беларусі ў гэтай арганізацыі. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Подставой для официальной заявы назиральной миссии стал шерох законопроектов, якие 3 кастрычника приняла Палата представников, а 21 кастрычника ухвалил Совет Республики. Гэтые законодавчие акты уже назвали антиреволюционными и недемократичными. Тому назиральная миссия запотребовала от держава-удельниц АБС разглядеть питание про пропынение сябровства Республики Беларусь у организации. Праваабаронцы лічаць, што гэта найлепш зрабіць на штогадовай сустрэчы Міністэрскай рады АБС. Сёлета яна пройдзе ў Вільні 6-7 снежня. Абмеркаванне беларускага пытання, калі яно і адбудзецца, будзе насіць выключна выхаваўчы і рэкамендацыйны характар, прагназуе палітолог Андрэй Фёдараў. Бо рашэнні ў АБСЕ прымаюцца альбо кансенсусам, альбо калі пытанне тычыцца адной з краінаў-удзельніц, кансенсус мінус адзін. Ну, у нашым выпадку мы ведаем, што ў АБСЕ ўваходзіць нават Туркменістан, я ж не кажу пра Расію, Азербайджан і гэтак далей, астатнія цэнтральна-азіяцкія краіны. Тут не тое, што мінус адзін, тут мінус 7-8 абавязкова будзе. Это тоже сімвалічнае нейкае такое дзеянне. Ну, і да таго ж прымаецца гэтае рашэнне не кіраўнікамі Міністэрства замежных справ, якія сустрэнуцца ў Вільні. Гэта на саміце ці на спецыяльнай нейкай нарадзе мусіць толькі адбывацца. А вось дэпутатку Палаты прадстаўнікоў Валянціну Лявоненку, якая ўваходзіць у склад сталай дэлегацыі Нацыянальнага сходу Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, абурае сам магчымы факт абмеркавання беларускага пытання. Ну как можна приостанавливать? Насколько это продуктивно и насколько это вообще с точки зрения вот здравого смысла? Мне кажется, правозащитные организации уже заигрались в эту защиту прав, что уже даже невозможно. Сегодня мы видим в Соединенных Штатах Америки вот то, что происходит на улицах городов. Там уже без разрешения на проведение массовых мероприятий невозможно это делать, то есть запрещается. А у нас надо все это отменять. Ну нельзя же играть бесконечно в эти двойные игры. Лидер объединенной грамадянской партии Анатолий Лебедько, гэтак сама, як цяпер спадарыня Лявоненка, уваходзіў у склад дэлегацыі Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ. Ён згадвае, што пасля антыканстытуцыйнага перавароту ў 1996 годзе менавіта Верхоўны Савет 13 склікання аж да 2000 году прадстаўляў Беларусь у парламенцкай асамблеі АБСЕ, а пасля прадстаўніцтва перайшло да нацыянальнага сходу. Тады асноўны аргумент прадстаўнікоў Александра Лукашэнка быў тым, што трэба вучыцца дэмакратыі, таму што яны не могуць вучыцца, знаходзячы па-за межамі гэтай міжнароднай структуры. Ну, вось вучацца ўжо колькі гадоў. А самае рэпрэсіўнае заканадаўства было прынята падчас так званай вучобы і стажыроўкі так званых дэпутатаў ад Беларусі ў парламенцкай асамблеі. Таму я думаю, што як мінімум будзе дыскусія і дастаткова гарачая на малой сесіі ў Вені, і гэта дыскусія не будзе прыемная для дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Мой прагноз, што ўсё ж такі да выключэння не дойдзе пытанне, але можа быць прынята пэўная рэзалюцыя і дадзены нейкі дэдлайн часовы, каб усё ж такі змяніць і скарэктаваць гэтае заканадаўства. Мяркуе Анатоль Лябецька. Праз хвіліну навіны жыцця палітвязняў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Назіральная місія запатрабавала ад дзяржаў удзельніца АБСЕ разгледзець пытанне пра прыпыненне сяброўства Рэспублікі Беларусь у арганізацыі. Дзейны старшыня АБСЕ Аўдроніус Ажубаліс рэзка скрытыкаваў папраўкі ў беларускія законы аб дэманстрацыях і службах бяспекі. У Мінску за салідарнасць з палітвязнямі Александр Валанцэвіч асуджаны на 7 сутак, Сергей Чаравяка на 5. 10 сутак арышту за хвіліну з партрэтам Саннікава атрымаў гомельскі актывіст Віталь Пратасевіч. Дмітра Бандарэнку пераводзяць з турэмнага шпіталя ў атрад. ТБМ дамагаецца прыняцця закону аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Рубель умацоўваецца, цэны растуць. Ад сёння на 17% падаражэў цукар. Працягваем праграму. Лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча змясцілі ў памяшканне камернага тыпу, адкуль палітвязень аднавіў ліставанне. Андрэй Саннікаў папярэдзіў, што не зможа нейкі час дасылаць свайму сыну каскі. Дмітра Бандарэнка папрасіў перадаць яму рэчы, неабходныя для зімы. Навіны жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч. Ліст з Дмітра Дашкевіча сваёй нявесце Насці Палажанцы праляжаў у глыбокім тыдзень, першым трапіў да адрасата. Цяпер Наста ведае, што Дмітра перавялі з адзіночнай камеры ў ПКТ, памяшканне камернага тыпу, і што ён зноў атрымаў магчымасць ліставацца з сябрамі. Зараз прыйшлі два лісты, адзін з якіх глыбокім ляжаў тыдзень. Вось, але у яго все в парадку. Ну як, ён атрымаў перадачу, вот, в которую мы передавали, ён все атрымаў, тому зараз нарэшце кушае. Нагадаю, Дмитра Дашкевіча перавялі ў калонію глыбокім з калоніі ў Горках, дзе вязень скардзіўся на жорсткае абыходжанне з ім адміністрацыі, якое параўноўваў з катаваннем. Дарэчы, былы дэпутат нацыянальнага сходу Сергей Скрабес напісаў у міліцыю з гэтай нагоды заяву, у якой прасіў праверыць скаргу Дашкевіча. 24 кастрычніка Сергей Скрабес распавёў свабодзе прат КАС, які атрымаў з дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справ адносна гэтай праверкі. У яе правядзенні адмовілі. На якой падставе? Должностные лица и работники не имеют права разглашать сведения о личной жизни граждан без их согласия. То есть они не имеют права рассказать о том, пытают Дашкевич или нет, без его согласия. Ирина Халип отримала днями лист от мужа Андрея Санникова с Бавруйской колонии. Санников дослал сыну Данику черговую каску. Нагадаем, Андрей Санников у колонии почал писать каски про пригоды маленьких мышек, которые змагаются со злым пацуком. Гэтые каски турэбная цензура пропускает без правок и перешкодов, хотя звычайные листы от экс-кандидата на президента затрымливают, тих губляют, зазначае Ірына Халіп. Да апошняй казкі Андрэй Саннікаў дадаў некалькі словаў, якія збянтэжылі ягоную жонку. Атрымала чарговую казку для нашага сына. І пры ёй каратенькая паперка, дзе Андрэй піша, гэта апошняя казачка яшчэ да перасялення ў ПКТ, а зараз, напэўна, прыйдзецца зрабіць перапынак. Што гэта можа... Значит, я не ведаю. От координатора Европейской Беларуси Дмитра Бандеренки пришел лист с поведомлением, что его переводят с тюремного шпиталя у отрад. Нагадаю, Бандеренко перенес операцию, после якой докторы рекомендовали ему долгий период реабилитации. Дмитрий Бандеренко просит передать ему теплые речи. Это означает, что он рыхтуется провести зиму в колонии, каже жонка политвязня. Зараз Дмитрий проведет несколько тыдней у карантине. Ольга Бандеренко каже про небезпеку для здоровья мужа. Дело в том, что в карантине их выгоняют на целый день. И они с утра и до вечера на улице тусуются. А он даже, во-первых, он без теплых вещей, ну хотя ватник выдали, но... А во-вторых, там же сидеть он не может, а ходить он тоже не. И, честно говоря, я это очень плохо представляю. Дмитра Бондаренко тримают у 15-й колонии в Могилеве. Жонка экс-кандидата на президента Миколая Статкевича Марина Адамович давно не мает его весток. На этом тыдне Марина с адвокатом собирается поехать в Шкловскую колонию, где тримают мужа. На жаль, ничего не пришло, но мы собираемся на тыдне с адвокатом съездить, так что... Спадзяюся, што да канца тыдня буду мець вестачкі. На лесапілцы, дзе працуе Мікалай Статкевіч, ён атрымаў траўму рукі. На руку наклалі гіпс. Між тым турэмны лекар вырашыў, што здароўе вязня ўжо нібыта добрае, і ён можа працаваць. Перадаваў Алег Груздзіловіч, з вамі Радыё Свабода. Дэлегаты 11-га з'езду таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына, які адбыўся 23-га кастрычніка, прынялі пастанову аб неабходнасці распрацоўкі і накіравання ўладам Беларусі канцэпцыі закону аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. З падрабязнасцямі Інна Студзінская. На чарговым з'ездзе таварыства беларускай мовы дэлегаты, узгадаўшы невялікія дасягненні, засяродзілі ўвагу на трывожных тэндэнцыях. За апошнія 3 гады на 3% зменшылася колькасць дзяцей, што навучаюцца па-беларуску. На 25% колькасць выпускнікоў, што здаюць цэнтралізаванае тэставанне па беларускай мове. Згодна з апошнім перапісам насельніцтва, людзей, якія прызнаюць беларускую мову роднай, стала меней на 15%, а людзей, якія гавораць на ёй штодня, на 20%. Таму ТБМ распрацавала канцэпцыю закона аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Старшыня ТБМ Олег Трусаў тлумачыць. Дадатак у законодаўстве. Каб улада прыняла дадатак аб падтрымцы дзяржаўнай беларускай мовы. Нічога мяняць не трэба. Мы не патрабуем мяняць закон аб мову. Патрабуем прыняць новы закон аб дзяржаўнай падтрымцы мовы. Як, дарэчы, зрабіў любімы нам Назарбаеў. У нас вельмі добра, што ўвайшлі ў хаўрус казахі. І цяпер будзем браць казахскі лоб. Тым больш, што казахаў тых 52%, а беларусаў 80%. І казахі мову захоўваюць. І хто ідзе ў прэзідэнты Казахстана, здае экзамен па казахску, як і ў Кіргізіі. Праект закону – грунтоўны дакумент на 11 старонках. Асобныя артыкулы рэгламентуюць дзейнасць прэзідэнта дзеля годнага бытавання і свабоднага развіцця беларускай мовы, дзейнасць адміністрацыі прэзідэнта, дзейнасць ураду і паасобных міністэрстваў. ТБМ прапануе стварыць асобнае міністэрства альбо дзяржкамітэт беларускай мовы і дзяржаўную інспекцыю пры камітэце дзяржконтролю з шырокімі адміністрацыйнымі функцыямі. Лінгвіст Вінцук Вячорка прапанаваў альтэрнатыўны праект закону аб беларускай мове. На яго думку, беларуская мова павінна быць пад абаронай дзяржавы. Адпаведна, я абапіраўся на вялікі корпус міжнародных дакументаў, якія, на шчасце, Рэспубліка Беларусь, а нават яшчэ раней БССР, ратыфікавала. Другі важны момант, і тут я грунтаваўся на досведзе краінаў, якія пераадольвалі каланіяльную спадчыну, звязаную з моўнай дыскрымінацыяй. Моўная інспекцыя, заснаванне якой я прапаноўваю, гэта выканаўчая структура па-над іншымі выканаўчымі структурамі з функцыямі структуры сілавой. Справа складаць пратаколы, накладаць адміністрацыйныя спагнанні. Асобныя раздзелы ў праекце, прапанаваным Вінцуком Вячоркам, кваліфікацыйныя катэгорыі валодання беларускай мовай і адказнасць за парушэнне закону. Абодва варыянты, і варыянт ТБМ, і варыянт, прапанаваны Вячоркам, спарадзілі бурную дыскусію. Паэт Анатоль Вярцінскі пасля з'езду выказаў такое меркаванне. Вот гэты тезіс пры прэзідэнце стварыць нейкі дэпартамент па беларускай мове, гэта ж тэатр абсурда. Пры прэзідэнце, які не гаворыць па-беларуску, стварыць дэпартамент, які б стаяў на ахове беларускай мовы. Ну, смешна. Мяркуецца, што праект канцэпцыі будзе абмяркоўвацца да сярэдзіны снежня, а потым рэдакцыйная група і сакратарыят ТБМ да 25 снежня накіруюць яе ў заканадаўчыя органы Рэспублікі Беларусь. Пра вынікі з'езду ТБМ і на Студзінскае. Ну а зараз наша пытанне, ці патрэбная беларускай мове дзяржаўная падтрымка? Адказы гарадзенскіх мінакоў прапануе Сергей Страўцоў. Без поддержки мова не выживет. Когда даже при приеме первоклашек в школу задают вопрос, в каком классе вы хотели, чтобы обучался ребенок? Когда спрашиваешь, а что, будет набираться белорусский класс? В ответ нет, нет, мы так. То есть даже на уровне учителей в школе нет понимания важности этого задачи, хотя бы вырастить следующее поколение, которое бы знало мову, разговаривало на ней. Естественно, своя мова должна быть, чтобы выучали, как это так, чтобы своей родной мовы не было. Я подавал заявление в школу на своего ребенка. Фактически они агитировали написать заявление в обычный русский класс. То есть у нас вроде не осталось ни одной белорусской школы. А польская есть. И причем я удивлен, мои соседи, по-моему, даже русские по национальности, отдали свою дочку в польскую школу, где обучение ведется на польском языке. И при этом не собираются они эмигрировать из страны. Если дальше так все будет продолжаться, будет еще хуже. Про политику державы, потому что русская мова вводится как державная во всех документах. В общем, держава должна поддерживать белорусскую мову, потому что она загинет, на мой погляд. На мой погляд, белорусская мова – это державная мова, головная мова Беларуси, тому ее треба поддерживать. У нас в Украине белорусская мова, она вымирает. Нема белорусских школ, нема белорусских дитячих садков. Гэта яшчэ там, можа, 10 гадоў назад было таму, а цяпер усё менш і менш і менш. Гэта вельмі, вельмі дрэнна. Ці патрэбна беларускай мове дзяржаўная падтрымка? Такія адказы мы пачулі ў Гародні. А 10 увечары. Вынікі дня поўныя. Аналіз падзеі экспертны. Госць шчыры. Ад панядзелка да пятніцы. Кожны вечар о 10. Як мы перадавалі, сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы прайшла чарговая акцыя падтрымкі палітвязняў. І ў нашым вечаровым эфіры вы пачуеце дэталі гэтай акцыі. А мы пераходзім да эканамічных тэмаў. Выхад на адзіны курс нацыянальнай валюты суправаджаецца ростам цэнаў на харчовыя і прамысловыя тавары і паслугі. Дзе і што падаражэла апошнімі днямі, высвятлялі нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Першы рэпартаж з Віцебску ад Браніславы Станкевіч. Віцебская пенсіянерка Галіна Сергеевна дзеліцца ўражаннямі ад сённяшняга наведвання харчовай крамы. Сёння ўжо цукар 7 тысяч, і хаця я яго ўжываю вельмі мала, але чамусьці заўсёды тады ён мне канчаецца, калі ён даражэе. Астатнія пастаянна, паступова даражэе кожны дзень. Усе чакаюць пенсіі, каб бегаць, як абшпараныя па магазінах, закупіць адразу на месяц усё, што толькі можна. Але па хлеб ды малочныя вырабы даводзіцца хадзіць штодня. І спадарыня Галіне не раз даводзілася адкладаць каля касы прадукты, на якія ўжо не хапае грошай. Яны даражаюць так імкліва. Ну, думаю, ну вот эти 30-40 мне павінна хадзіць сёння там. Не хапае на пару рублей, я кажу, прабачце. Яна, ну нічога, нічога, яна ўсё разумее. Глыбачанка спадарня Таціана апошнімі днямі сама папярэджвае касіраў, колькі ў яе грошай. Я ўжо беру 50 там, тысяч, прыхожу ў магазин і гаварю, ну ж там, если што мяне останавливаць, што я магу купіць. Теперешнее время я просто баюся. Спадарыня Надзея – маладая маці. Адзенне для 4-гадовага сына даводзіцца набываць часта, бо дзіця хутка расце. І на кірмашы ў Полацку ў мінулае выходнае яны выбіралі куртку на зіму. Купили курточку за 280 тысяч рублей. Ну, простая, обыкновенная курточка для ребенка. Если вспомнить, что вы покупали за 65 тысяч рублей в прошлом году, да, то, наверное, это ужасно. Но если посмотреть на все остальные курточки, которые ребенок мерил, которые стоят 380, 400, 500, 640, самое дорогое, я уже как бы для себя и не стала смотреть ничего. Ну, ужас, ужас, да. На незалежном сайте «Народная новина Витебску» наведники обмерковывают, что стало для их шоковым коштом за опошний час. Нехто подлічыў, што ў кастрычніку на 21,6% падаражэлі аўсяныя шматкі, на 17% масла, на 15,6% яйкі і на 7,5% вараныя кілбасы. У Магілёве выраслі цэны на абслугоўванне легкавых машын. Пра гэта заяўляюць іх уладальнікі. А гаспадары аўтамайстэрню сцвярджаюць, што цэны засталіся ранейшыя. У сітуацыі разбіраўся Андрэй Белагубаў. Ля невялікай аўтарамонтнай майстэрні чарга, які дзясятак нядаўна набытых легкавушак. Гутру з іх уладальнікамі. Кожны кіроўца наракае на дарагоўлю абслугоўвання свайго аўто. Курс долара растёт, соответственно, запчасці дражаюць. Раньше будзе дешевле запчасці. Што касаецца резіну паменяць, тоже вырасла цена. Паехал глушыцель паменяць, сказалі цэну 720 тысяч. Хада это раньше можна было палавіну дешевле зрабіць. Ну, запчасці падражалі ў два раза. Гаспадар майстэрні ў завэзганай вопрацы не паспявае рамантаваць паношаныя шыны аўтаўладальнікаў. Пра кошт сваіх паслугаў майстар кажа: «Если в прошлом году поменять колесо с летнее на зимнее стоило 15 тысяч, то в этом году у меня это стоит 20. А поднять выше я не могу, потому что люди не имеют можливости заплатить». Неподалёк от майстэрні гаражны масіў. Гутару і тут з кіроўцамі. Нараканні тыя ж. Фара целиком там каштуе $500, а у нас 1500. Усе запасныя цацкі, коэфіцыент 2,5-3. А работаешь в сервисе в долларовом эквиваленте, даже еще больше выросли. Один бампер подкрасить $100. У великих автомайстернях отмовляют, что ремонт машин значно подорожел. Зазначают, что цены застались у доляровым вымерении ранейшими, але клиентов значно поменило. Як выход на адзіны курс национальной валюты отбивается на ценах, доследовали региональные корреспонденты «Свободы». З вами Радио Свобода, основная тема дня. Солидарные с политвязнями снова вышли на Кастрычницкую площу. Координатор акции Максим Винярский затриманы. 10 суток арышту за хвилину с портретом Санникова отримал гомельский активист Виталь Протасевич. 7,5 суток проведут за кратами Александр Волонцевич и Сергей Чаровяка. Назіральная місія запатрабавала ад дзяржаў удзельніца АБСЕ разглядзець пытання пра прыпыненне сяброўства Рэспублікі Беларусь у арганізацыі. Дзейны старшыня АБСЕ Аўдроніус Ажубаліс рэзка скрытыкаваў папраўкі ў беларускія законы аб масавых акцыях і аб службах бяспекі. ТБМ дамагаецца прыняцця закону аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Рубель умацоўваецца, цэны растуць. Ад сёння на 17% падаражэў цукар.